Na, sziasztok, kedves barátaink! Ladies and gents! Ez itt a Bonus Stage harmadik évadának második epizódja. Kis karácsony előtti hallgatnivalót prezentálunk nektek, abból, amit találtunk éppen a kis mazsolázónkban. De még mielőtt belemerülnénk, hát kik vagyunk mi? Jó magam részéről, Kevin. Reptile. És Stinger. Szevasztok. No, kedves barátaim, nézzük akkor, hogy mit nyertünk ma. Első körben beszéljünk arról, hogy játszottatok-e valami érdekfeszületessel, amit szeretnétek megosztani a kedves hallgatókkal, Stingy. Én. Nem. Én a Jedi Fallen Order-nel játszottam. Tavaly álltam neki kb. Majdnem ugyanilyen időtartamban, vagy időtájt, és egészen a lelkesedésem tartott december 26-áig, és onnantól fogva elő se vettem. Úgyhogy a játékot azt hittem repülőtte. Szóval a lényeg, hogy most úgy döntöttem, hogy idén karácsonykor valami játszható játékkal is kellene játszani, mivel tudnánk játszani, úgyhogy ez a Fallen Order lesz. Annak idején azt hiszem talán egy 8-9 óra játékom volt benne, most ezt szeretném folytatni, szépen lezárni a történetet, mert nagyon-nagyon kedvet kaptam hozzá, igazából a Star Warshoz, és az nem más az oka ennek, mint az, hogy elkezdtem szépen ledarálni a Mandalorian-t, a Disney sorozatot, és újra bennem van a Star Wars tűz. Valamiért egyébként úgy érzem, hogy ennek a Mandalorian-nek, ugye most ért véget éppen a második évad, talán egy-két nappal ezelőtt, mielőtt a podcastet ugye most rögzítjük, és többen lenyilatkozták azt, hogy talán ez a sorozat, illetve ugye most volt egy nagy Disney-s party, illetve ilyen bejelentés áradat, talán a TGA-nak, a Game Awards-nak az árnyékában ez egy picit elsikadt, de konkrétan mindent is bejelentettek Kathleen Kennedy-ék, úgyhogy... Na, én erről lemaradtam, úgyhogy elmesélheted, hogy mit. Hát tulajdonképpen 8 vagy 9 Star Wars tematikájú dolog jön a képernyőkre, ha minden igaz. Lesz animációs filmsorozat, tehát animációs rajzfilmsorozat új, lesz ugye a Kenobi féle, most ha jól emlékszem, akkor abból is sorozat készül, nem egész estés film, aztán lesz a Lando-nak a történetével egy sorozat, lesz egy teljesen új sorozat, folytatják a Mandalorian-t a harmadik évaddal, és még lesz néhány egyéb is, de erre most így hirtelenjében nem emlékszem, mert tényleg csak így végigfutottam a híreket, de a lényeg az, hogy nagyon beindult a Star Wars gépezet most, és igazából a Mandalorian szerintem képes visszaállítani valamennyire ennek a sorozatnak az ázsióját, ugye a három felemásra sikerült harmadik trilógia után, ami alapvetően egyébként szerintem annyira nem volt rossz, voltak neki kiemelkedő pontjai, voltak ilyen hullámvölgyei, de úgy átlagban szerintem egy mai konstans, átlagos popcorn mozit hozott. Talán azért volt egy kicsit csalódás, mert ugye a Star Wars-ot mindannyian másképp éltük meg annak idején, de őszintén szólva szerintem ezek a Star Wars filmek már nem nekünk készülnek, a klasszikus rajongóknak. Nem. De egyébként mondjad. Ja, bocsi, nem akartam a szabad vágni. Én csak azt akartam mondani, hogy az új trilógiából én mondjuk egy kicsit kakuktojás, hogy nekem a Last Jedi tetszett. Úgy igazán a másik kettő, főleg a trilógiát záró Skywalker visszatérés, vagy nem tudom mi a franc, az egyáltalán nem. Viszont a Mandalorian, az ahogyan mondod, ezt meg tudom erősíteni, az nekem is, hát nem is visszaállította a hitemet, de egy olyan minőségű fanszervizt kaptunk, ami azt mondom, hogy le a kalappal, és amit mondtál nekem a bejelentések közül, ennek a harmadik évadnak örülök most így első körben a legjobban. Ez egy nagyon, nagyon klassz dolog ez a Mandalorian, úgyhogy aki szereti a Star Wars-t, és eddig úgy óckodott tőle, mert Disney, meg új trilógia, meg fúj, meg ilyen dolgok, szerintem nyugodtan ugorjon bele, mert nagyon-nagyon minőségi darab. Uh-huh. Egyébként az a jó benne, hogy minden egyes epizódban el van rejtve valamiféle kis utalás. Van amelyikben egész sok, van amelyikben csak kevés, és érzed azt, hogy ez a Star Wars világa, de nem azokról a klasszikus értelembe vett hősökről szól, hanem tényleg egy ilyen úgymond misztikus karakterről, meg egy misztikus népről, és ugye a fejvadász kultúráról alapvetően, ami valamilyen szinten mégiscsak kapcsolódik a fő történet vezetéséhez, nagyon szépen beépül egyébként az eredeti Star Wars kánon közé. De még egy dolog volt egyébként, ami nagyon tetszett, de most nem tudom, nem akarok spoilerezni, de a lényeg, hogy valakit felbukkan a második évadban, aki az animációs rajzfilm sorozatokban is nagyon nagy népszerűségre tett szert annak idején, és ennek a karakternek a főszereplésével is fog készülni egy sorozat. Meglepő egyébként, hogy mennyire sok Star Wars filmben, illetve sorozatban most elővették ugye a John Favreau Dave Filoni párosnak a nevét, és ugye, aki esetleg nem tudná, ugye John Favreau ugye a bosszúállóktól kezdve egy csomó filmnek gyakorlatilag a producere volt, sok filmben szerepelt, és ő volt ugye Happy. Ugye az Avengers filmekben, illetve a Vasember című filmben is. Úgy látszik, hogy sokkal sikeresebb a srác, úriember, szerintem producerként. Ők fogják ugye jegyezni többek között, például a Rangers of the New Republicot is, ami szintén egy ilyen sorozat lesz. Erről nem nagyon sok minden nem tudni, volt egy nagyon-nagyon rövid tréler. De a lényeg, hogy aki tényleg érdekel, az nézze meg a Star Wars-os híreket, illetve a Disneynek a december 10-én történt nagy éves beszámolóját, meg bejelentéseit, mert tényleg elég érdekes dolgokra lehet számítani, úgyhogy Star Wars özön lesz az elkövetkezendő években. És nem feltétlenül nagy filmek, ami hogyha tényleg a Mandalorian sikerét nézzük, meg azt a formát, amit ő képvisel, akkor szerintem ezzel egész jól járhatunk mi rajongók is. Na de visszatérve a játékokhoz, szóval a Jedi Fallen Order volt az, amiben játszottam, illetve van a terítékemen a Dondonnak az új játéka, a Twin Mirror, de ebbe igazából még csak belekóstoltam, de majd lesz belőle teszt is. Na, ti, srácok? Hüllő úr. Én most az utóbbi hetekben kivételesen egész sok időm volt játszani. Nem is tudom, mikor volt ilyen utoljára. A legtöbb időt azt még mindig a Mongusszal töltöttük, Among Us. Erről most nem is nagyon beszélnék, mert szerintem már múltkor beszéltünk róla egy csomót. Elég sok órát beletettem a Cyberpunk 2077-be, ami egy érdekes élmény volt. Főleg PC-n játszom, gaming PC-n, illetve most hétvégén kunyisztam egy PS4 kódot is, csak mert kíváncsi voltam, hogy mégis hogy fut így PS4-en. Szerintem erről majd a következő témakörben beszélünk. Illetve aránylag sok játékba belekóstoltam az utóbbi időkben. A Watch Dogs Legion, azt majdnem végig toltam, nekem nagyon bejön. Ne kérdezzétek meg, hogy miért. Nem tudom, lehet, hogy mert Londonban játszódik, és laktam ott. Mi volt még? Az ilyen Game Pass-os dolgok, például a Call of the Sea, aminek ugye nemrég tesztje volt a Gameren. Abba is belekezdtem. Nem is tudom, nagyon-nagyon sok mindenbe. Igazából majd a Cyberpunkról így az adásban még később egy kicsit majd mesélek. De Kevin, te? Én nagyjából két játékot játszogattam komolyabban. Nagyon sok mindenbe beledugdostam a kis nyelvemet. Újra kezdtem a Mario Odyssey-t például egy kicsikét, úgy nem tudom, kedvet kaptam hozzá. Meg úgy néha jönnek ilyen impulzusok, hogy így, most ezt így be kéne próbálni még egyszer, vagy erre rá kéne ugrani. De amúgy igazából most, ami nagy elhatározás, a 18-as God of War, ami egy nagyon érdekes apa-fia kapcsolat, és az ő közös kis utazásuk, ahol apuka ugye egy bukott isten, aki egy nem bukott istent szeretne nevelni a fiából, miközben a fiú még egy nem ember, de ő meg egy embert szeretne nevelni az apjából, és nagyon érdekes. Nagyon nehezen indult be ez a játék nekem, úgy őszintén. Szóval az esti órákban próbálkoztam játszani vele munka után, és olyan nehézkes volt maga az indulás, hogy ilyen félórás, egyórás etapokat tudtam nyomni vele, aztán elfáradtam, de most ugye elkezdett beindulni, úgyhogy most így kezdek lelkes lenni ezzel kapcsolatban. A másik játék, amit Switchen játszok, a Hades, és engem totál elvarázsolt, szerintem egy fantasztikusan jól megkomponált játék. Érdemes elolvasni Olden Coma tesztjét róla, nagyon jól leírta, nem is akarok ebben most részletesen belemenni, egyszerűen annyira változatos, és annyira nincs egy rohadt üres járat benne, minden egyes próbálkozásod a játékkal egy egészen más megközelítés, fantasztikus, egyszerűen annyira be tudsz szippantani, hogy nem kell kávé, bedobom, és azonnal pörgök rajta keményen, úgyhogy nagyon jó. A HD-t mindenkinek nagyon ajánlom. Egy pillanat, egy dolgot elfelejtettem. Van egy új felfedezettem, ezt még múlt héten találtam. Az a cím, hogy Phasmophobia. Nem tudom, hogy mennyire hallottatok erről. Ez egy multiplayer játék, tehát többen kell játszani, kooperatív. Egy kicsit, hogy mondjam, ha rágugolozol, akkor nem túl szép, maradjunk annyiban. Tehát egy kicsit ilyen indie játék, viszont rendkívül ötletes. Az a lényege, hogy egy ilyen paranormális felfedező csapat tagja vagy, és akkor vannak ilyen helyszínek, amit kísért egy szellem, és ki kell találni, hogy ő egy milyen típusú szellem, milyen bizonyítékok vannak erre, stb. És erre ilyen eszközeitek vannak. Úgy kell képzelni, hogy egy mint egy first person, vagy third person játékot, tehát egy bemész a házba, lerakadsz kamerákat, vagy ilyen szellemkönyvet, amire beleír a szellem, figyeli, hogy a mikrofont, tehát hogyha a nevén szólítod, és a megfelelő típusú szellem, akkor beidegesedik, stb. Tehát szintén így az Among Us-hoz hasonlóan kicsit ilyen szociális interakciós játék. Aki vevő az ilyenekre, és van társasága, annak ezt is nagyon tudom ajánlani. Most egy gyorsan rápillantottam, ez egy ilyen horror jellegű megközelítés, ahogyan nézem. Hát olyan, mint a, biztos ismer ezeket a tévében szokták adni, ilyen béna, úgynevezett ismertterjesztő csatornákon ezek a szellemvadász emberek, hogy oda mennek a kocsiukkal, és akkor mennek az éjjellátó szemüveggel a házban, és ott sikongatnak. Na ez az gyakorlatilag annak a megvalósítása. De nem néz ki ez olyan pocsékul szerintem, így ahogy nézem a screenshotokat. Szépek nem szép menet közben. Jó, hát melyik szellem szépért. De nagyon szórakoztató játék. Talán még Early Access-ben van. Ebben most annyira nem vagyok biztos, de érdemes ránézni szerintem, aki fogékony az ilyesmire. De egyébként ezek a játékok, amik ugye beszélgetünk, hogy alapvetően vannak köztük régiek, vannak újak is. Mindig, amikor végignézek a Game Pass kínálaton, akkor azért meg a Game, tehát a Gold kínálaton, hogy mik jönnek ugye adott hónapban, akkor mindig megnézem ezeket a játékokat alapvetően. Nem töltöm le mindegyiket, csak az, amelyik éppen fölkelt az életülésemet, és például novemberben volt egy, november második felében egy Swim Sanity nevezetű játék a Goldosoknak, Games with Goldban, és ezzel például nagyon-nagyon jókat szórakoztunk itt családügyileg. Tehát ez alapvetően egy ilyen egy képernyőn játszódó ilyen üstvágna a pádi játék, gyakorlatilag lehet karaktereket fejleszteni, szinteket lépni, és fegyvereket cseregetni, és speckóképességeket csinálni. A lényeg, hogy ez egy ilyen Brumble játék, van csapat Brumble, van egyszemélyes, stb. És a lényeg az, hogy te legyél a legjobb, legügyesebb, vagy időre, vagy fregre, tehát semmi extra bonyolult dolog nincsen benne, de annyira jól elszórakoztunk vele, hogy órák így elmentek. Szóval ez november 16-án debütált, azt hiszem, Dec 15-ig, hogyha letöltötted, akkor a tiéd, egyébként nem egy nagy összegű játék, de szerintem tök kellemes kikapcsolódás, kicsit valahol a rémet juttatta eszembe. Tényleg ezt ajánlom. De alapvetően, amit mondtál, Kevin, egy gondolat erejéig, hogy néha-néha úgy előkerülnek ugye nálad is játékok így esténként, ez szerintem mindenkinek így vannak bekészítve, tudom én, az éjjeli szekrényemen ott van a Nintendo 3DS-em, és néha-néha azért előkerül. Abba például, hogy beszélgettünk ugye itt hat szem közt még valamelyik este, és akkor szóba került a Mario Land, a Mario 3D Land, és ez egy olyan, kifejezetten olyan játék, amikor este későn beájulsz az ágyba, de még, mit tudom én, még bírod nyitva tartani a szemedet, pislogszott a sötétbe, mit csinálják, nem jön állam a szemedre, előkapod a 3DS-t, és konkrétan lenyomsz egy pályát, vagy két pályát, max. 10 perc, és akkor szépen nyugóra térsz. Olyan ezekre egy... politikai közvetítéseket szoktam használni, abban a pillanatban bealszom. Tehát... Ezért én ebből a megfontolásból nem raktam, vagy nincs, nem tettünk tévét a hálóba, tehát a hálószobában nincs tévé. Úgyhogy pont ezen okból kifolyólag, helyette a 3D-ek. Ja, egyébként beszélgettünk erről, még ez egy gyors érdekes téma, hogy, amikor apuka leszel, meg elfoglalt leszel, meg bármiféle olyan dolog történik az életedben, hogy a játékra ilyen lopott perceket tud szerezni. Mik az ideális játékok az ilyen élethelyzetekre? És a Mario 3D Land, meg a klasszik Mario-k, ezek erre tökéletes. Fölkapod, lenyomsz 3 pályát, vagy 2 pályát, amennyire van időd, és jön a következő task, lerakod szépen, és mész tovább. Mikről beszéltünk még? Mik voltak még ilyen játékok? Animal Crossing? Igen, az Animal Crossing volt, amit Kumit említett, hogy ezek azok a játékok. Aztán Donkey Kong Country-t mondta még ő, hogy azzal szokott még alkalmasint játszani. Meg hát egy csomó ilyen apró, ilyen fiszemfaszon pislicsári játék van, amivel el lehet szórakozni. Ömongázt is le tudsz nyomni 2 menetet pillanatok alatt. Hát ez nem jó, abba belemelegszel, meg ott az Ömongáztnak az a lényege, hogy ott van egy társaság. Na most, hogyha ott van, összegyűlik, nagy nehezen összeszedsz 8 embert mondjuk, és te 2 kör után kilépsz, akkor utána a másik 7 embernek ugye alkalmazkodni kell meg, akkor már nem lesz olyan jó, szóval az nem jó szerintem erre. Ez nem én vagyok, csak mondom, hogy vannak akik így játszák, tehát... ismerőseim között van nem egy olyan, aki esténként így gyorsan belépek, lenyomok, tudom, 5 perc alatt egy meccset, sikerül, nem sikerül, kész, megyek aludni. De ez nem én vagyok, tehát én nem szoktam ilyen mangászhozni. Na jó, oké, szerintem ezt a témát kiveséztük. Mi van még? Szerintem mindannyian valamiről akarunk nagyon-nagyon beszélni. Figyelj, melyikkel kezdjük a jobb kimenetelő témával, vagy a nem annyira jobb kimenetelő szerintem témával? Szerintem a végére hagyjuk a jobb kimenetelő témát. Kezdjük bele. Legyen ez egy ilyen felemelkedés? Legyen egy ilyen hullám, ami fölfele tör? Így van. Jó, oké. Reméljük, hogy valakinek a részvényei is így fognak alakulni. Reméljük, igen. Spoilers. Na, nézzünk akkor arra az éjszakai városba, ahol a kiberpunkok űzik a kiberanarhiát. És hát az most van kiberanarhia, illetve nem csak kiberanarhia, hanem úgy van paci pénisz hón alá rendesen, ahogyan látjuk a dolgokat. Ezt úgy szoktam mondani, hogy káosz és anarhia. Mind a kettő igaz, szerintem. Tök érdekes. Drogot, piát, anarhiát, csak itt most nincs se drog, se pia, csak... csak anarhia. Igen. Nem tudom, hova kezdjük. Tehát tényleg R-től forrong az internet. Most már lassan 2-1,5 hete? Mikor jött ki a játék? 10-én, ugye? 10-én, így van. Hát akkor másfél hete. Ja, szűk másfél hete. Az első nap egyébként csak így érdeklődve figyeltem az eseményeket, hogy mi történik. Nálam volt a játék premierkor, nem tudtam vele egészen múlt hét csütörtökig játszani, de úgy érzem, hogy nem is biztos, hogy ez annyira rossz dolog volt, ugyanis hát gyakorlatilag, amit így végignéztem az internetes fórumokon, így elindult egy nagy rant, és elejétől a végéig vagy mindenki istenítette, vagy mindenki szapulta a játékokat. És meglepődve konstatáltam egyébként azt, hogy megnéztem a Metacritic-et, és talán ez is lehetne a témának az indító altémája, vagy topikja szerintem a Cyberpunk kapcsán, hogy ha megnézted a Metacritic-et az első pár napban, ott szinte kivétel nélkül nagyon pozitív és nagyon meggyőző review-kat olvashattál. Itt kezdett már kicsit kibújni a szög a zsákból, hogy hogyan lehet ekkor ellentét? Ugye? Hát, igen. Ugye ez az IGN-nek a review-ja volt egyébként, ami nálam egy kicsit kiverte a biztosítékot, mert ők elindult a review, én a video review-t nézem meg általában, ami egyébként, tehát annak a leírata van ugye kirakva, tehát ugyanarról van szó. És elindult a review, és mondom, én ezeket a képsorokat már láttam. És úgy kezdik a review-t, hogy A CDPR nem engedi, hogy saját anyagot, videóanyagot használjanak, hanem azt kell használni, amit küldtek. Na, ez általában egy elég komoly piros zászló. Nem szokott jót jelenteni, igen. Sok esetben, amikor nagyon-nagyon striktre veszik ezeket a dolgokat, és csak az van, amit ők... Mert oké, persze, ugye a embargóra ki lehet kötni, hogy NDA-t iratnak veled alá, meg minden, hogy mit mondhatsz, mit nem mondhatsz, de ez már nagyon-nagyon fura volt egy olyan játékkal szemben, amit nagyon-nagyon vártam. Őszintén szóval én egy kicsit felháborítanak tartom mindkét oldalról. Egyrészt, hogy ilyet ki mer kötni egy fejlesztő. Másrészt viszont az IGN oldaláról, hogy belemegy ebbe. Tehát, hogy ez fajta ilyen integritástörés szerintem. Tehát, hogy ugye erről is azért megy most a vita ezzel kapcsolatban rendesen, hogy a média mennyire felelős ezekért a dolgokért. Ebben az esetben én értem, hogy félnek, vagy nem tudom, tehát ilyenkor mi a félelem tárgya, hogy nem kapnak legközelebb review kódot? Pontosan. Hát, nem hiszem. Nem. Igazából az, úgy is kell néznetek ezt a dolgot, hogy a Cyberpunk a legjobban várt játék ebben az évben. A karácsonyi szezon legnagyobb címéről beszélünk, többször halasztották, de mindenki nagyon várta, mert CD Projekt Red, Witcher 3, kibaszott Mary Poppins, Cyberpunk, és nem, és az a helyzet, hogyha nem hozol le róla anyagot, akkor majd más lehoz róla anyagot, és a kedves nézők azt fogják nézni, úgyhogy valamilyen szinten, akik versenyben vannak, média munkatársak, azoknak le kellett hozni review-t erről. Igen, maga megkötés viszont eléggé dafuk, de történtek ott más furcsa dolgok is az egész történetnek a házatáján, szóval igen, tehát ott tartunk, hogy hát nem tudom, figyelj, tehát én értem a problémát, csak amikor lehozol, oké, első nap egy ilyet, elmondod így az elején, hogy ez van, és utána adsz rá egy 9 pontot, nem biztos, hogy utána én nagyon megbízok benned. Egyrészt, hogy másrészt ugye a másik oldala a történetnek az az, és talán erről nagyon beszélgettünk is egyébként a Gamernek a Cyberpunkos topikjában, ott azért jó páran szerintem nagyon jól látták ezt a helyzetet, hogy ez miért van. Ugye alapvetően ugye azt mondták, hogy igazából ezek a nagy magazinok és a nagy nyugati sajtó, azok csak a PS5, XSX és PC-s kódokat kaptak, tehát nem kaptak PC-st kaptak. Csak PC-st kaptak. Bocsánat, csak PC-st kaptak, és nem kaptak korábbi generációt, semmilyen mást, tehát nem kaptak XSX-et, PS5-öt, Xbox One-t, és PlayStation 4-et. És ugye ők azzal szabadkoznak, és arra azzal védekeznek, hogy hát ők azt reviewzták, és a véleményeik tulajdonképpen azoknak a PC verziónak a helyzetét tükrözik. Igen ám, de ezt annak idején nem írták le a tesztben, tehát azt nem vállalták be, hogy azt mondták, hogy igen, srácok, nem kaptunk a másik verzióból kódot, hanem egyöntetően, mint egy ilyen egyetemes igazság, lehozták, hogy ez a játék, ez 9 pont. Boom. Igen. És ez valahol a probléma, mert szerintem valahol mindenki érezte, és szerintem a játékosok döntő többsége az nem is várt olyan, hogyan mondjam, tehát nem várta azt, hogy ez a játék, ez minden egyes platformon döbbenetesen jól néz ki, de azt azért legalább elvárhatták jósan. Szerintem ez nem igaz. Szerintem igen? Ezt most egy utólag mondják, de mi azt várták, hogy minden platformon döbbenetesen jól fog kinézni. És azt kommunikálták. Hát ez a másik, hogy ezt akarom mondani, hogy igazából jók is volt rá, ugyanis egyrészt ugye nem volt kommunikálva, hogy nem így lenne, sőt, azt mondott, héttel a megjelenés előtt az volt, hogy meglepően jól fut a régi platformokon, vagy valami ilyesmi nyilatkozatot tettek. Igen. Tehát az azt jelenti, hogy elindul. Hát valószínűleg az ő szempontjukból az már meglepően jó volt, igen. Egyébként ez érdekes történet, pont tegnap olvastam, talán be is linkeltem, nem biztos, hogy belinkeltem nektek, a Game Informer, ugye, nemes magazin, nagyon-nagyon sok ilyen insider infót hoz, vannak nekik megfelelő leakereik, informátoraik, stb. És a CD Projekt Rednél az ominózus Sony levette a játékot kicsit ugrok most az időben, ugye levette a játékot a store-ból, és ugye elkezdte a refundokat, tehát a visszatérítéseket, pedig hát a nagy Sony azért ezt nem nagyon szokta megcsinálni. Még aznap volt egy ilyen belső videó meeting, ahol konkrétan az ordítozás és a kurvanyázás ment a fejlesztők és a leadership, a vezetőség között, akik már ugye sokatszor elnézést kértek, hogy hát ez történt, meg mit tudom én, de a lényeg, hogy majd az ominózus Game Informer cikket olvassátok el, tehát abban benne van minden. Tehát a lehetetlen határidők vállalása, az infantilis döntések, a hazugságoknak a teljes kinyilvánítása. Lásd például ugye ez az ominózus direktor, amikor azt mondja, hogy meglepően jól fut az előző generációs gépeken a játék, és nincsen alkodalomra semmi ok. Illetve ugye a 12-14 órás 7 napból 6 napot dolgoztatunk, túlórázunk, túlóráztatunk, és megsarcolunk mindenkit, csak a játék készüljön el olyan állapotban, hogy egyáltalán megjelenhessen. Tehát abban nagyon-nagyon sok minden benne van. És valahol ez viszont... De nem készült el, így van. És ezt ugye mentek itt a pletykák, mentek itt a belső infók, meg hát a találgatások, hogy ezt valószínűleg ők, tehát a fejlesztők nagyon-nagyon jól tudták már sokkal korábban is. Hogy ne tudták volna. De ugye itt beszéltünk arra, hogy tehát igen, már 2-3-szor csúsztatták a fejlesztőkbe vetett rajongók, játékosok hite, és a pénzügyi háttér, illetve a karácsonyi szezon, meg az anyám kínja, tehát így minden bejátszott abba, hogy ez végül is erőszakkal kitolták konkrétan ezt a játékot. Nézd, ha azt nézzük, hogy amit kitűztek launch date-re, az ennek a játéknak a lehető legoptimálisabb volt. És ez most nem akarom védeni őket, ne értsetek félre, csak ha megnézed, elstartolt egy új generáció, a jelenlegi, vagy prevgen, nem tudom, hogy hívjuk most éppen, de PS4, Xbox One generáció még aktív, tehát ott van egy, most nem tudjuk pontosan, mert Microsoft nem mond számokat, de mondjuk egy hasraütésre egy 160 milliós user base. Még ez aktív, de már ott vannak az első next gen gépek, plusz a PC-sek, ez ebből a szempontból a lehető legjobb időpont ennek a játéknak a löncsölésére, ráadásul ugye karácsonyi szezon, akkor minden ugye háromszor annyi, úgyhogy én megértem azt, hogy azért ragaszkodtak ehhez, mert mit tudom én, azt mondják, hogy jó van, Dudák, csúsztassuk el mondjuk áprilisra, hát áprilisban az a különbség, hogy akkor már nincs karácsony, és akkor már meg a prevgen gépeknek az ázsiója, az már, meg a felhasználó béz, az már is szépen elkezd csappanni. Úgyhogy értem én ezt a dolgot, itt igazából, ami... Nem hiszem, hogy ez számít, tehát, hogy eleve az, hogyha az a kurrens gen csappan, az nem csappan, csak átmegy next genbe. Érted? Tehát, és ugyanúgy megveszed rá is, mivel hogy ugyanaz a verzió legalábbis valószínűleg ingyenes upgrade lesz a next gen verzió, ezért ez nem számít eladásban igazából. Így van. Tehát ez, és a pre-order iszonyat mennyiségű volt. 8 millióról plegykáltak. 8 millió mindent bele beoldatban. 54% a PC, ami szerintem tök meglepő egyébként. Uh-huh. Alapvetően igen. Úgyhogy nem hinném, hogy ez befolyásolt. Itt valami más volt, itt valami shareholder nyomásra, hogy még idén jelenje meg, nem tudom miért, vagy nem akartak tovább várni, ki tudja. Kicsit szerintem így minden benne volt ebben, hogy nem akartak tovább, mert nem akartak egy negyedik csúsztatást. Eleve ugye valószínűleg tartom egyébként, hogy ők nekik egy vagy másfél évvel ezelőtt, nem tudom mennyi idővel ezelőtt, mikor ugye elkezdtek kiszálingózni az új generációs gépeknek az SDK-i, nem tudom, hogy ti mikor kaptátok, vagy te mikor szembesültél vele, mikor volt ez, mikor már egyértelműen lehetett next genre fejleszteni. Biztos, hogy bekattan nekik az, hogy jó, oké, túl nagyot álmodtunk, egyébként túl nagyot álmodtak, szó szerint. Túl nagyot álmodtunk, és ha valóban ezt a játékot a mi elképzeléseink szerint akarjuk megcsinálni, akkor nem lehet fókusz az eredetileg bejelentett Xbox One PS4 generáció. Mert ezt a játékot nem lehet olyan szinten megcsinálni, ahogy ők szerették volna. Várjál, mindjárt befejezem a gondolatmenetemet. Tehát nem lehetett úgy megcsinálni, ahogy ők szerették volna, az sosem fog úgy kinézni Xbox One-on PS-n. Lehet a védőgetek optimalizálni, lehet butítani, lehet downgrade-elni, lehet tényleg nagyon-nagyon sok kis kaput megtalálni. Futni fog, valószínűleg szebben fog kinézni, stb., de az nem az a játék, amit ők elképzeltek. Lehetett volna egy nagyon merészet lépni, erről ugye beszélgettünk 4 szem közt, 6 szem közt, hogy azt mondják, lenyelik a béket, és mondjuk évelején 2019-ben kiállnak a nagyközönség elé, és azt mondjuk, hogy gyerekek, a jelenlegi helyzetben ezt a játékot átgondoltuk, nem tudjuk megcsinálni jelenleg 5 vagy 6 platformra. PS5, XSX, PC. És a későbbiekben elképzelhető, hogy készül belőle egy változat Xbox One-ra, meg mit tudom én, PS4-re, de jelenleg ezekre a platformokra tudjuk biztosítani. Ugye a probléma oka az egyrészt ez lehet, a másik meg az, hogy oké, ha ezt a döntést meg is hozzák, akkor is fölülnek a szupor-rollerre, mert a pandémia miatt nem bírtak annyi gépet gyártani egyik konzolgyártó sem, amennyi kellett volna. Nyilván többszörös túlkereslet van, mint ami a Kína, amit a kínálat lehetővé tesz. Tehát várólistád van PS5-nél, várólistád van most már XSX-nél, meg mindenféle egyéb gépnél. Nem tudom, mi lett volna a helyes döntés. Én azt mondom, hogy lehet, hogy azt mondják, hogy oké, inkább benyeljük a békát most, bevállaljuk azt, hogy a részvényeink ennyit esnek, bár szerintem ők sem számítottak arra. De várjál, ez sajnos nem így működik, ahogy gondolod, ugyanis ők a current gen verziót írták, tehát ez nem úgy működik, hogy jó, most gyorsan átírjuk a next gen verzióra, viszont ha a current gen verzióra írod, akkor azt nem adhatod ki úgy, hogy nem megy azon. Tehát, hogy ezt nem lehet. Tehát, olyat nem lehet mondani most, hogy van egy current gen verzióm, de befleggelem, hogy csak PS5-ön mehet. Backward módban, tudod? Hiszen most ugye úgy is van, nem? Hogy most ugye kúrens verziós kód fut a next gen gépeken, csak mondjuk magasabb képviselőséggel, meg ilyen hardveresen támogatott egyéb effekteket belerakott. Nem. Az az eredeti kód, annyit lehet variálni vele, hogy PS5-ön szinte semmit, tehát ott azt tudják csinálni, hogy a PS4 Pro-nak hiszi a gépet a dolog, és akkor gyorsabb, nyilván gyorsabban fut. Xboxon van lehetőség detektálni, hogy ez egy Series S vagy X gépen fut, és akkor nyilván lehet a felbontással meg ilyesmivel játszani. Amit szoktak mostában csinálni, hogy mondjuk hogy ilyen dinamikus felbontásra rakják, és akkor majd nyilván az új gép az jobban bírja és kész. De ez tök jó, hogy ezt elmondtad, mert például én szerintem nagyon sokan nincsenek ezzel. Én például nem voltam ezzel tisztában, hogyha mondjuk egy kúrens vagy egy prevgenes játékszoftvert elkezdenek fejleszteni, és annak jön mondjuk egy kúrensgenes verziója is, akkor mindenképpen meg kell jelentetni az előzőt is. Tehát hát nem kötelező, tehát ha ugyanaz a kód fut. Tehát hogyha a PS5, tehát ha a PS5 SDK-val csinálod, tehát PS5-re fejlesztesz, azt kiadhatod csak PS5-re. De ha PS4-re fejlesztesz, akkor nem teheted meg azt, hogy azt a verziót nem engeded futtatni PS4-en, csak PS5-ön. Érted? Tehát ilyet nem enged a platform holder. Mondom, PS5-ön nem lehet detektálni a gépet, ott csak egyszerűen átveszi a PS4 próbálításait, Xboxon lehet detektálni a gépet, ezt láttuk is, a valamelyik Call of Duty az, amelyik Series-en megy 120 Hz-en, pedig nincs belőle Next Gen verzió. Tehát ezt lehet, én most én is ezzel foglalkoztam múlt héten egyébként, hogy detektáljuk a Series SX-et, és akkor azon, mit tudom én, engedtük, hogy a 4S split screen az 60 FPS-sel menjen, ne 30-al. Tehát, hogy ilyen, tehát ezzel lehet így játszani, hogy tudod, hogy gyorsabban fut, és akkor a beállításokat variálod. Na most ezt ja, és ezért van például, hogy Xboxon ugye van ilyen, mármint a Cyberpunkban, van például az, hogy Series X-en lehet... Series X-en? Igen, ott lehet performance meg quality módot váltani. Tehát tud a játék 60 FPS-sel butított felbontásban, meg 30 FPS-sel 4K-ban futni. Vagyis 4K-t tehát akkor tulajdonképpen akkor ez detektálja, hogy milyen Xbox platformon játszol a játékot. Tehát Vanilla Xboxon, Xbox One X-en, vagy Xbox Series X-en. Így van. Tehát a régi SDK-t használod, úgymond, tehát tehát Xbox One kód, úgymond, de ami fut Series SX-en is, de a kód tudja magáról, hogy ő egy S-en vagy egy X-en fut, és akkor így lehet variálni a... Akkor ez megmagyarázza azt is, hogy akkor például XOX-en miért fut jobban a játék, ugye, mint a klasszikus Vanilla gépen, mert ott is lényegesen jobb eredményeket produkál, persze nyilván ott is nem, hát XOX-en azért fut jobban, mert az egy erősebb gép, ennyi. PS4 Pro-n is jobban fut, mint sima PS4-en. Hát erősebb gép. Illetve az XOX-nél én azt feltételezem, hogy az is hozzátebb, hogy jóval több RAM van benne. Mert én nekem van egy érzésem, hogy a játék legtöbb problémája az memória. Tehát kifogy a memória, akkor ott elkezdi defragolni, azért van az, hogy ott megáll egy pillanatra. Tehát most tippelgetek, nem tudom, hogy működik belül, de nagyon úgy néz ki, hogy ez valami. És ha jól tudom, most kijött például az 1.05-ös patch, ami javít ilyen durva fagyásokat, és ha jól láttam, akkor például ahol eddig lefagyott, ott helyette így megáll egy kicsit, aztán megy tovább. Tehát, hogy ott hát valami megakad. Megakad. Így, de legalább nem fagy ki. Egyébként nem tudom, ti játszottatok a játékkal? Én olyan 6 óránál járok, 5-6 óránál járok benne, sok időm nem volt. Hát én, ez egy nézőpont kérdése, szerintem az elég sok már egyébként. Egy hét alatt. Jó, hát tudom, aki... 10 percekre jutó fagyásokhoz képest az egész sok. Hát, nem, viccen kívül, srácok, komolyan most, oké, elmondom az én tapasztalatot, amit ebben a 6 órában nekem egyetlen fagyásom nem volt. Min játszol? XOX-en. Tehát egyetlen fagyásom nem volt, egyetlen bebúzásom, egy grafikai glitchem volt, bementem egy helyszíre, és a Jackie-nek a két puskája az ott lebegett az ajtóba. Ott maradt. Ő bement, igen, a puskája ott maradt. Ez volt az egyetlen bug, amit észrevettem. Egyébként ettől eltekintve én még akadásra nagyon vettem észre. Nyilván összehasonlítási alapom nincsen, mert nem láttam se a PC, se az XSX-es változatot, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában teljesen normálisnak tűnik eddig. Aztán nyilván nézd, Stingy, az idő neked dolgozik, tehát gyakorlatilag az, hogy te nem tudsz vele játszani, ez most egy feature. Tehát minél többet vársz vele, az idő és a szorgos lengyel kis mancsocskák, azok neked dolgoznak, te annál jobban fogsz járni, én is ezért várok vele, mert nem akarom tönkretenni ezt az élményt, hogy biztos vagyok benne, hogy ki lesz javítva a játék, majd én a jó verzióval szeretnék játszani. Köszönöm, nekem annyira nem sürgős. Akkor ezek szerint nekem van eddig a legtöbb tapasztalatom ezzel. Én mesélj. 8-9 óránál vagyok, tehát nem sokkal többel azért. Alapvetően én PC-n játszom, tehát úgy kezdtem el egy közepesen erős gépen, tehát egy 2080 Ti-vel, és hát nincs különösebb gond vele technikailag, glitch az van, én töménytelent láttam, tehát a T-posztól kezdve a lebegő Jackie fegyver nekem is megvolt, úgy látszik az egy ilyen mindenkinek megjelenik. A lebegő kabát fegyver. Volt olyan, hogy az autóban nem ült be a karakter, hanem ott futott benne, meg tehát ilyen furcsaságok voltak. Nagy fagyásom még nem volt. A PC verzió nagyon jól tud kinézni, főleg azért, hogyha mondjuk ha bekapcsolod a raytrace dolgokat, akkor az sokat dob, főleg ezen a ilyen high-tech város look, ahhoz nagyon, nagyon jól illik. Mondjuk ennek ára is van, tehát a 2080 Ti-n nem tudom 1080p-ben futtatni olyankor a játékot 60 fps-sel. Tehát így 50 Hz-en hajtom a tévét. Tehát így... Hát nézd, ott is van akkor mire várni egy kicsit. Szerintem az a játék típusan az a példa, ami majd tehát szépen kifogja magát formálni. Vannak itt más problémák, tehát hogy én most így előrevetítenem, hogy én nem vagyok oda a játékért. Szerintem nem rossz, tök jó hangulata van, a hangok nagyon jók, szerintem azt nagyon eltalálták, tehát zenék, meg a voiceover, meg úgy általában a hangok nagyon jók. Tudom, hogy RPG, tehát most nem fogom felhánytorgatni, hogy számok jönnek ki az emberek fejéből, ami nekem én gyűlölöm ezt egyébként, de tudom, RPG, semmi probléma. Nekem a nagy probléma a játékkal prezentáció szintjén az, hogy túl jól néz ki ahhoz képest, hogy animál. Tehát a rendering maga döbbenetesen szép néha. Tehát tényleg olyan fényezés van a átlátszósági effekt, tehát nagyon jól néz ki, és mindamellett viszont úgy animálnak a karakterek, hogy mondjuk megy előre, és amikor fordul, akkor így elfordul a tengely körül, megint megy előre, tudod? Tehát egy kicsit ilyen, és akkor igen, az egésznek van egy ilyen kettős érzete, hogy... Igen, én tudom, hogy mire gondolsz, értem is. Emellett egyébként nagyon szembetűnő volt számomra az, hogy például mennyire nem, tehát amikor a menükben lépkedsz, és mennyire PC szaga van az egész történetnek. Hát pedig, pedig PC-n is botrány a menü. Bemész a térképbe, és utána kétszer, egy gombbal bemész a térképbe, és utána két eszket kell nyomni, hogy visszamenj a játékba. Igen, tehát ugye mondom, tehát kontrollerrel, konzolon játszva süt róla, hogy ez nem egy optimális HUD szerintem választás, működés szempontjából sem konzolosnak tűnik a történet. A másik, hogy a játékkal is több probléma van. Rengeteg benne szerintem egy idő után, ahogy hallottam, illetve ezt azért már ennyi idő után is le tudom szűrni, hogy vannak benne ilyen töltelékküldetések, amik igazából alapvetően tényleg csak arra valók, hogy az időt kitöltsék. A másik az, hogy az AI-jal rengeteg problémám van. Tehát buta, mint a tök sokszor. Tehát beakad, hülyeségeket csinál. Tehát ezeket 4-5 évvel ezelőtt azt hittem, hogy már elfelejtjük az ilyen dolgokat, de nem, ebben még mindig benne van ebben a játékban ez a történet. Igen. Baromi látványos, nagyon-nagyon jó, amit nulláról megálmodtak a világ, csak úgy valahogy úgy érzem, hogy így kicsit így elment a fókusz a látványra, meg a külső hangulatra, de hogy játék történetügyileg. Én nem tudom, én azt tudnám mondani egyébként, hogy akinek tetszik ez a setting úgy általában, és vevő azért a... Én találtam néhány érdekes történetet benne, tehát nekem ezzel nem volt gondom. Én inkább azt mondanám, hogy aki bele tudja élni magát a dolgokba, és át tud lépni azon, hogy nem is tudom magyarul, hogy mondják, tehát a jank, tehát hogy ezek a nagyon csiszolatlan dolgok benne. Tehát, hogy ha ezen felül tudsz emelkedni, akkor egy jó élményt tud lenni. Tehát, hogyha megtalálod úgymond a saját sztoridat benne, tehát ha igazán szerep játszani tudsz, ami ugye egy RPG-ben nem baj. Na jó, de hát ez minden játékra igaz. Tehát igen, ez minden játékra igaz. Igen, de azért itt ad többet neked. Tehát azért a grafikánt lehet mondani, hogy nem fontos, de azért ebben a settingben pontosan, hogy fontos, mert pont tudjuk, hogy mit akarunk látni, és hogy egyrészt, másrészt meg ugye az mégiscsak, tehát ebben a stílusban ilyen játék még nem készült. Hát azért, de szerintem Deus Ex, pontosan, nem, a Human nem. Revolution. Szerintem az egy jobb játék volt egyébként. A Human Revolution is nagyon hasonló, de az nem ez a világ. Nem ez a... Tehát nem tudom megfogalmazni, egyszerűen csak az is egy nagyon jó játék volt, nagyon-nagyon hasonló. Szerintem én most ebbe be... Kicsit másabb. Ezen most órákon vitatkozhatnánk, szerintem a Human Revolution közelebb állt a Cyberpunkhoz, mint a Cyberpunk, vicces módon. Oka van, hogy ezt mondom, lehet, hogy majd egyszer kifejtem, nem ebben a műsorban lesz, mert tényleg nagyon sokáig tartana. Mindenesetre én ajánlom mindenkinek a játékot, aki szereti ezt a settinget, akinek bejön ez a világ, de nem most. Ha csak nincs valami jó PC-d, meg esetleg egy XSX-et, PS5-öd. Csak még lábjegyzetként, amit említettem még az adás elején, hogy kértem egy PS4 kódot, mert nagyon kíváncsi voltam rá. Nekem egy sima PS4-en van. Egy óráig bírtam. Ez alatt volt 3 crash, és lassú és ronda, és kész. Tehát base gépekre senkinek nem ajánlom a játékot. Hát, ha kipofozzák majd előbb-utóbb, meglátjuk. De most nem. Ne játsz velem, mert csak elrontod a saját örömöd. Na, ezért hagytam ki. És egyébként is jó is, hogy felosztod a Human Revolution-t, ugyanis pont azt szerveztem, hogy a két ünnep között az lesz, amit le fog porolni. Amikor ez megjelent, akkor születtek a gyerekeim, akkor nem tudtam ezzel játszani. És vártam a jobb időpillanatra. Tessék, itt a legjobb időpillanat, bennem van a Blade Runner bugi. Szeretnék játszani egy jó ilyen jellegű játékkal. Fogom szépen a Deus Ex Human Revolution Director's Cut-ot Wii U-ra, ott már a kontroller is egy kibaszott augmentáció, úgyhogy ennél jobb Cyberpunk élményem szerintem nem lesz az ünnepek között. Le Deus Ex. Mivel tovább lépünk, arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek, hogy lehetett volna ezt a szituációt megoldani jól. És elmondom, hogy szerintem hogy lehetett volna, mert hogy milyen opciók voltak. Ugye az, amit mondtál Stingy, hogy eldobjuk a Prevgent, az már csak attól sem nagyon volt kivitelezhető, hogy ugye áprilisban vagy májusban megjelent egy dedikált cyberpunkos XOX. Tehát az úgy hogy néz ki, hogy megjelenik a géped? Igaz, hogy a játék csúszik fél évig rá, már ez is egy ilyen érdekes precedens, hogy így mi a franc, és utána mi nem jelenik meg rá a játékot, tehát ez így dafuk. Tehát ebből a szempontból a Prevgent nem lehetett eldobni. Én nem mondtam, hogy ez egy kivitelezhető metódus, én csak feldobtam, mint ötlet, hogy lehetett volna-e ez. Ugye nyilván itt az egyedi festésű Xbox One X, igen, érdekes, hogy azon a gépen is problémákat produkál a játék, tehát... Ja, hát nyilvánvalóan, mint mindegyiken. Szóval én úgy gondolom, hogy a legjobb, amit tehettek volna, az lett volna. A leges legjobb, amikor tényleg semmi arcvesztés meg ilyenek, csak még egy-két elégedetlen, idétlen felhasználó, akik nem bírnak mit kezdeni, meg nincs nekik 1100 backlogjuk, ha nincs a fasz, nincs. De mindegy, na mindegy, a lényeg az, hogy elcsúsztatni az egészet. Az lett volna a non plusz ultra. Buktak volna egy karácsonyi szezonnyi pluszt, ez tényleg erős bevételkiesés, de lett volna lehetőség arra, hogy kipofozzák a dolgot. Másik verzió, hogy hatalmas mea kulpázások közepette, azt mondják, hogy jó, megjelenünk idén PC-re, esetleg maximum Next Gen konzolokra, bár az meg ugye most mondtad Repti, hogy nem kivitelezhető, de mindegy, megjelenünk PC-re, és a konzolos verziókat eltoljuk. Lehet volna ebből is óriási hírig, de mégsem ekkora. És úgy gondolom, hogy amit választottak, most oké, utólag mindig kurva okos az ember, meg szerintem ők is utólag most, hogy megtapasztalták a bőrükön, sokkal jobban tudják, hogy ezt így nem szabadott volna. Ez ilyen tankönyvi példa, hogy ezt így ne. Igazából... Szerintem nem tudjuk, mi van a háttérben. Tehát én azért nem akarok itt most elkezdeni, hogy mit kellett volna tenniük, mert nem tudom a körülményeiket. Pont ezt akartam, hogy ki fog derülni szerintem előbb-utóbb, hogy mi vezetett ide. Mindig kiderül. Emlékeztek rá, hogy amikor ugye volt ez a nedörelmes történet, hogy ugye hogy túlnyomták a nedörelmes srácokat, hogy ott sokaknak már pszichológushoz kellett járni, meg rosszul lettek, meg minden mentális problémájuk lett azért, mert ugye azt nézték velük, hogy hogyan beleztetnek ki egy disznót, hogy minél jobban le tudják animálni a dolgokat, meg ilyenek. Nincs meg ennek ez a sztori? Nincs. Ez egy nagyon durva történet. Aztán ugyanez volt ugye a Blood, Sweat and Pixels című könyvben is, ugye, amikor megírták a BioWare-nek a történetét. Most egy példát hozok, ugye, amikor az Andromeda kijött, hogy mi vezetett oda, hogy ez a játék, ez ilyen lett, meg olyan lett. Tehát biztos, hogy ez a CD Projekt Rednél is ez előbb-utóbb felszínre fog kerülni. Egy biztos, hogy ez a CD Projekt Red, ez nem lesz többet ugyanaz a CD Projekt Red, mint ami eddig egy hónappal ezelőttig volt. Tehát ez a masszív presztízsvesztésből fel lehet állni ugyan, az Ázsiót meg lehet tépáztatni, de az emberekben mindig ott lesz ez a dolog, hogy egyszer megtörtént ez, és ugye most, ha beszélgetünk egy kicsit a Cyberpunkra, emlékezünk csak vissza a Witcherre. Ugye a Witcher 3 az olyan bugos volt, amikor megjelent. Nem, közel nem volt ilyen bugos. Ennyire nem. Valamiért így emlékeznek az emberek, de nem volt ilyen bugos. Nem azt mondtam, hogy ilyen bugos volt, azt mondtam, hogy bugos volt, hogy olyan bugos volt, hogy az megmaradt. Hogy volt benne bug, de azt szépen becsülettel, tisztességgel kijavították. És az emberek szerették őket érte. Most szerintem itt ez sokkal nagyobb bukó. Az már most jól látszik ebből az egészből. De hát, alapvetően, de tényleg nem tudok mást mondani, tényleg lehet, hogy mindenki azzal jár jobban, hogyha ezt a játékot most egy picit parkolója pályára teszi. Én azt mondom, hogy a világ, amit megalkottak maga, az brutális, hogyha tényleg bele tudod, amit te is mondtál, hogyha bele tudja magát élni az ember ebben a fajta settingbe, pláne hogyha szereti a William Gibson történeteket, meg az összes többi cyberpunk alapvetést, ami alapvetően egy kicsit más szerintem, mint ez az irányvonal, persze nyilván a kettő között ugye kapcsolat, akkor azt mondom, hogy egy kis időt ad magának, akkor lehet neki nagyon kellemes játékélménye. Én most tényleg azt tudom én is tapasztalni, vagy javasolni, amit te is mondtál, hogy egy picit, ezt picit parkolópályára kell. Én annyival kiegészítenem, hogy aki PC-n meg Next Gen-en játszik, az játszom vele nyugodtan, csak számítson kiforratlanságokra. Csak egy legutolsó gondolat ezzel kapcsolatban, amiről nem nagyon olvastam sehol, hogy tök jó lenne olvasni arról, hogy mennyire hozza a tabletop szerepjátékot, amin alapszik, uh-huh. Ugye? Mert erről fogalmam sincs. Ez jó lenne egyébként. Tényleg, hogyha valaki majd hallgat minket, akkor kommentelje már be, hogyha erről van véleménye, vagy van neki tapasztalata. Kíváncsi lennék rá én is. De nézzük akkor az utolsó témánkat. Engedjük el, persze, már szerintem eleget csámcsogtunk rajta. Nézzük inkább azt, hogy aki szokásos zsiráfgyofos Game Awards-unk. Doritos az, Jeff. A Doritos, igen, igen. Szegényem, sosem mossa le magáról ezt. De szerintem ezt élvezi is. A bólogatos Doritosos. Nekem megvan az a gif is fejében. Igen, bólogatni nagyon szeret. Na, volt jó, egy hát ilyen... Mindenki indult valahonnan, nem? Tehát az... Persze. Game Trailers az Jeff, hogy kinőtte magát, igen. Igen, igen, Screw-Attack-es Jeff. Screw-Attack-es, ja. Na, miről beszélgessünk, hogy kik nyertek, és hogy mennyire volt ez megérdemelt, vagy inkább az új dolgokról, amiket bemutattak. Szerintem Stinger, te akarsz miről beszélni, nagyon itt van a nyelvet hegyém. Igen, igen, igen, de egyébként előtte megkérdezném, hogy nektek volt valami nagyon meglepő ebben a Game Awards-ban? Most oké, az új exkluzív World Premiere trailerek mellett. Tehát mondjuk a díjazottakkal kapcsolatban, hogy gondoltátok volna, hogy ennyi díjat elvisz a... Melyik játék is? A Last of Us. Én például nyilván, tehát a Half-Life Alyx-nek a legjobb VR játékot, az borítékoltam, hogy az lesz. Nagyon kellemes meglepetés volt a Hades, mint legjobb akciójáték. Azt nyert. Totál megérdemelt. Igen. Totál. Legjobb több játékos cím Among Us, nem is gondoltam volna, hogy itt más lesz. Totál megérdemelt. Más lesz mondjuk ahhoz képest, hogy ez egy 2 éves játék, tegyük hozzá. Igen. De igen, de tehát ha tudtuk volna, hogy létezik, akkor már 2 évvel ezelőtt értékeltük volna, de még nem tudtuk. Van bent egy elég érdekes kakuktojás, van egy olyan cím, hogy legjobb folyamatosan bővülő játék. És ezt a No Man's Sky nyerte. Hát ez szerintem a legkevésbé meglepő az egész. Nem ez, hanem ez egy nagyon, nagyon kellemes dolog, illetve eredmény ettől a csapattól, mert emlékezzetek rá, hogy elvitte az is őket. Volt egyfajta botrány. Elvitte népharag a premierkor, és látjátok a kitartó munkával és a rajongói bázis építésével évekkel később nyertek egy díjat, hogy legyen folyamatosan bővülő játék. Szóval... Nem az első ilyen díjat nyerik egyébként, és mondjuk szerintem tökre megérdemlik. Már 4 játéknyi update-et adtak ki hozzá körülbelül. Igen. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy tök jó, ez egy tök kellemes meglepetés volt, amikor én ezt így láttam. Maga az egész díjátadó, erről ugye volt fórumokon szoktak erről sokat beszélni, ugye mindig, amikor van egy ilyen díjátadó, hogy ez megérdemelte, az nem érdemelte meg, ezt nem így kellett volna, ezt nem úgy kellett volna. Én személy szerint nem tudom, az emberek miért vannak annyira oda ezekért, úgy általában. Tehát, hogy így, de ez olyan, mint az Edge magazin pont számai visszatérő dolog, ugye? Ez az önigazolást nyer, szerintem, hogy ő kiáll egy játékért, és akkor azt díjazzák elismerően, ugye? Hát... Nyilván ez fajta szórakoztatás, tehát ugye a gamer is nyomja minden évben a top listákat, szerkesztő és most is lesz top listánk. Mm-hmm. Igen, tudom, látom, már sokan szavaztak a játékokra, amit még nem is láttak, de hát semmi probléma. Ez így szokott lenni. Van, aki olyat is látta, hogy valaki beírt, hogy év legjobb játék a Cyberpunk 2077, év legnagyobb csalódás a Cyberpunk 2077. Egyébként ebben még van is ráció, és az illető játszott vele, tehát hogy azért az már haladás. De visszatérve a TGA-ra, szerintem tök papírforma volt az egész, tehát hogy a Last of Us megnyerte a nagy díjakat, ahogy az kell, azért Csucsi Gumó nyert pár díjat, Art Direction, mert azért ott ki kellett osztani, mert szépen hajladozott a fű. Az Among Us akkorára durrant Twitch-en, hogy ott egyszerűen nem lehetett nem osztani valamit, tehát ez a gyerekek valami kategóriát találjátok ki, mert ez így, tehát valami legyen. És nem tudom, tehát minden egyéb, a Hades is kapott, én leszek egy kicsit rossz indulatú, attól függetlenül, hogy egy nagyon jó játék egyértelműen, egy kicsit úgy érzem, hogy úgy kettőt, azt hiszem, hogy olyan ilyesmi, hogy tehát már nagyon akartak azért adni valamit, meg kellett idén is az Indie Darling, mert az úgy hiányzott egy kicsit a listáról. De nincs ezzel baj, tehát hogy valójában még hogyha egy kicsit kiszámítható, és még hogyha egy kicsit néha olyan szponzorátnak is érezhető az egész, azért nagyon szépen lefedi úgymond az idei kínálatot szerintem. Én szerintem is teljesen szépen konzisztensen lettek elosztva ezek a díjak. Amin úgy fönnakad a kis szemem, az a legjobban várt játék, az Elden Ring, a játék, amiből nem láttunk még szart se, de mindenki nagyon várja. Egyébként jogosan, tehát a From Software rajongók nyilvánvalóan, mint ahogy jó magam is, nagyon kíváncsian várom, hogy legalább egyszer már egy rohadt gameplay bemutatót mutassanak az Elden Ringből, mert tényleg nem láttunk még belőle semmit. Egyébként azt jól látom, hogy a legjobb stratégiai játék a Microsoft Flight Simulator lett? Stratégiai játék? Hát itt azt írja. Sim stratégia, tehát ez egy... Sim stratégia, oké. Tehát ez a PC-s gyökerek játékai. Már elnézést, nem gondolom komolyan, mielőtt valaki nekem esik. Persze. Szerintem senki nem vesz minket komolyan, még mi sem magunkat, úgyhogy... Persze, egyértelmű master rész, szóval előre PC master rész. Tehát így igen, tehát megvolt ez is. Szerintem sokkal érdekesebb az a része, hogy most már egyre több bejelentést, meg trélert látunk rajta. Tehát ez számomra legalábbis ez az érdekes része, nem a díjazás, ha teljesen őszint akarok lenni. Pláne kicsit, nem is tudom, tavaly, tehát volt egy, nem is tudom melyik évben volt, meg nem mondom nektek, de amikor elkezdett egy kicsit ilyen személyi kultusz lenni a dologból, az nekem már nem volt szimpatikus. Tehát ez a nagyon bratyizós, pacsizós. A bratyizós, pacsizós, Kojima. Hát igen, ez konkrétan a Kojima volt. Az már egy kicsit olyan cringe. Nem véletlenül, hogy Jeff Benn is van ugye a Death Stranding-ben. Ja, Istenem, ezek már teljesen körben nyolták egymást, nem is tudom, most Cyberpunkban is van, vagy fordítva, vagy ott a Cyberpunkban? Ott Kojima van. Kojima van. Jézus Krisztus, tehát jó. Egyébként tényleg, tehát azért kezdett ez annyira felívelni ez a Game Awards, mert ahogy te is mondod, de egyre több új trailer meg bejelentés van. Én jól emlékszem egyébként, hogy a Mass Effect 3-nak az első trélere az akkor még nem TGA-nak, akkor VGA-nak hívták, a Video Game Awards volt még, ott debütált az első. Egyébként meg alapvetően, tehát például itt van ez a zsiráf, nem zsiráf, hogy hívják, Jeff Keighley, ő például egész jó ilyen dokukat is nyom, tehát azért nem véletlen. Lesz Final Hours a sorozatának a címe. Így van. És ilyen stúdiókat, igen, az utolsó. És azért az elég jók. Tehát van ebben, tehát nem véletlen, nem csak azért, mit tudom én, a szép arcocskája miatt. De alapvetően a srácaiként tényleg sok mindent próbál letenni az asztalra. Ugye ebben az évben a pandémia miatt azért nagyon sok minden elmaradt. Ugye nem volt Gamescom, csak ilyen virtuálisan, meg Defcom is, és emlékeztek rá, hogy volt egy Summer Game Fest, amikor azért tulajdonképpen még ugye a PlayStation 5-ről, meg az Xbox, az új Xboxokról nem sok mindent lehetett tudni, hogy játékok szempontján mi lesz képes. És emlékszem, hogy ilyen periódikusan volt neki ilyen Media Fest livestreamje, ahol ugye a fejlesztőket meginterjú volt, bemutatta mindenki az új játékaikat, tehát igazából ő megpróbált valamilyen alternatív megoldást kínálni, és ez tökre becsülendő az emberben. És az a Game Awards is tulajdonképpen Jeff és a barátai, haverjai, illetve mindenki más, aki közel áll hozzá, de innen látszik egyébként ebből az évből, hogy azért sok olyan dolog is szerepel benne, rajta, vagy közben, amik újdonságként hatnak. Az új trélerek, új játék bejelentések, népszerű színészek, vagy ismert arcok, karakterek, akik díjakat adnak át. Szóval, igen. Abszolút. Úgyhogy örülünk neki, legyen Game Awards. Én azért azt mondom, hogy neki ne vegye túl komolyan, mármint nem kell erre vérremenő vitákat folytatni, hogy most... ez megérdemelt, hogy kit érdekel? Ami tetszik játék, az a játszál, az kész. Így van. Osz kész. De a végére azért mi durant a legnagyobbat, srácok, a Game Awards-on? Hát, ja, hogy a Game Awards-on. Sephiroth a Smash-ben. Just kidding. Mongo Switch-en. Mongo Switch-en, tessék. De nem, hát na, mi durrant a legnagyobbat? Stinger mesé. Stinger. Hát igen, megláttuk az első új ilyen render trailer, teaser trailert a soron következő Mass Effect játékból, amit ugye Casey Hudson november 7-én az N7D alkalmával a rajongóknak címzett videóüzenetében ugye már megpedzett. Ugye ők akkor hivatalosan bejelentették ugye a Mass Effect Trilogy Remastert. Volt ilyen panel discussion este a szinkron színészekkel, meg ilyen sztorizgattak nagyon-nagyon sokat. Sok érdekes dolgot lehet megtudni a remasterről, mit, hogyan, kik vesznek benne részt, stb. Stb. És akkor jött a hideg zuhany, hogy hát Casey Hudson és Mardára, ugye a két nagy főhoncsó elhagyja a stúdió berkeit most december elején, és mindenki akkor neki állt aggódni, hogy te úristen, mi lesz. És akkor erre a BioWare elkezdte szépen kiszivárogtatni az információkat, hogy olyan klasszikus, a stúdiót korábban már elhagyó legendás veterán fejlesztők jöttek vissza az új Mass Effect játékot készíteni, mint Leiper is, aki annak idején azt hiszem ilyen cinematic art direktorként, meg designerként tevékenykedett a játék során, vagy Derek Watts, tehát ők azok az arcok, akik annak idején összekalapálták az eredeti Mass Effect trilógiát döntő többségben, vagy olyan pozícióban voltak, amik alapvetően befolyásolták annak a játéknak a megítélését. És nagyon-nagyon sokan, sőt, a Mike Gamble, ugye, aki a jelenleg ugye a Mass Effect-et felelős úriember, ment az a stúdión belül, ő a Twitter üzeneteiben folyamatosan posztolta, hogy kik jöttek vissza, hogyan, miképp. Jelenleg úgy néz ki, hogy a Drew Kerpishinen, ugye az egyik, ő volt az egyik fő történetíró, de Drew Kerpishinen kívül szinte majdnem mindenki visszaszivárgott a BioWare-hez, és róla is pletykálnak, hogy ő is vissza fog jönni, úgyhogy ez mindenképpen bizalomra ad okot, akkor is, hogy a Casey Hudson már nincs ott. Na de, megjelent. Majd más elvégzi a Casey munkát. Így van. Na de, láthattunk egy közel másfél perces trélert, a teaser trélert az új Mass Effect-ből, ami valószínűsíthetően szerintem csak 2023-2024 talán akkor készülhet el. Minden esetre ez azért volt ez a néhány, ez egy másodperces tréler nagyon-nagyon beszédes, mert ugye nem lehetett tudni, hogy a következő Mass Effect az most történetügyileg hova fog beilleszkedni. Andromeda 2 lesz-e, eredeti trilógiát folytatnak-e, side story lesz-e, prequel lesz-e, stb. És egészen az utolsó pillanatig ez nem is volt sejthető első blikre. Aztán a játék, vagy a trailernek a végén ugye felbukkan ugye Liarati Sony. Valószínűleg már ő már matriarch age-ben van, tehát több száz éves lett, ugye az első trilógia során, vagy idején ő csak olyan 100 év körüli volt, de itt azért már ráncos, stb. És viccelődtek is azon, hogy biztos azért néz ki ráncosnak, most nem tud sokkal jobb a facial animation, és jobban tudják ábrázolni. Na mindegy, a lényeg, hogy ez megerősítette azt, hogy az eredeti trilógiához kapcsolódó történet lesz, és számtalan utalás van egyébként a trailerben erre. Ugye az elején mutatják kapásból az Andromeda galaxis, mutatják ugye a tejútrendszert, a kamera ugye a tejútrendszerbe megy bele, tehát az ebben a galaxisban játszódik. Ettől függetlenül egyébként azt nyilatkozták, hogy elképzelhető, hogy ezt a kettőt összekötik. És akkor itt jöttek a nagyon nagy vad rajongói teóriák, hogy akkor most milyen irányba viszik el a játékot. De a lényeg, hogyha alaposan megnézitek a trailert, és belenéztek a Mass Effect kibeszélő topikban, akkor ott elkezdtük boncogatni azt, hogy milyen lehet, nem tudok beszélni, már késő van gyerekek, 10:30 van este, tehát milyen lehetséges sztori vonalakat lehet kibontakoztatni ebből a trailerből, mert nagyon-nagyon sok lehetőség van benne. Úgyhogy nagyon izgalmas volt a TGA-nak az utolsó másfél perce, de hát az még nagyon-nagyon messze van, úgyhogy igazából annyit tudtunk meg, hogy igen, készül, kánon történet folytatás lesz, az eredeti trilógiahoz lesz köze, vagy azt folytatja, még nem tudni, hogy idősában, mikor, vagy hogyan. Úgyhogy sok szeretettel várjuk. Ez még egy nagyon messzi effekt. Nagyon-nagyon messze van. Rettenetesen messze van. Kevin. Messzi effekt. Szusz. hát igen. Úgyhogy nem is tudom, a TGA-val kapcsolatban Kevin, esetleg neked még gondolatod? Nem igazán. Én nem nagyon tudok rajongani ezekért a főleg amerikai plebsnek gyártott ilyen szórakoztató műsorokért, úgyhogy megnézegettem szépen másnap a trélereket. Valamikor felébredtem a végére kb. Tehát így a jól alvásnak a végére sikerült így hozzácsapni a legvégét, pont láttam a Mass Effect-et élőben. Azért te is felvontad a szemöldöködet, nem? Szerintem egy hatásos tréler volt. Aki nem ismeri a sorozatot, annak lehet, hogy tényleg csak annyi, hogy pif-puf, meg beszélnek a háttérbe, és ott egy aszari pizsamát hordó humanoid. De ott a zenék minden eléggé... Az nagyon-nagyon ütött. az nagyon ütött a lootbőr, ez a klasszikus ilyen Sam Hulick, Jack Wolf féle ilyen nagyon nyers ambient, ugye ez a 80-as évek világát, 80-as évek science fiction filmjeiben lévő zené aláfestést mintázó track, ez nagyon-nagyon ott volt, és a végén az a hatásvadász egy másodperces, két másodperces szünet, tehát tényleg nagyon profin össze volt vágva a trailer, és akkor megnézed második, harmadikra, látsz benne egy csomó utalást, hogy a történetű vezetés, például az elején, amit hallasz, az nem tudom, tudjátok-e, de az Orson Welles Világok harca című ugye rádió műsorából az első néhány mondat. Uh-huh. És akkor végigvezeti az egész történetet, hogy az Arcturus Station, ami ugye az első olyan állomás volt annak idején, ahol az emberiség tulajdonképpen a Charon Relay mellett ugye kilépett a Citadel Space-be, tehát először megtette a fénysebességnél gyorsabb utat egy relay segítségével, és hogy jót jutottak át, ugye a John Grissom és az Alec Ryder, ugye, aki az Andromédában ugye a két Rydernek az apukája, ő ennek a... Grissom a helyszínelőkből? Nem. John Grissomnak hívták azt a tábornokot, aki önként vállalta azt, hogy ő saját maga, nem tudva, hogy mi vár a túloldalon, átmegy az első riléjen. Hogy az első emberi hajó átmegy. És ennek a csapatnak a tagja volt az Alec Ryder is, egyébként az Andromédában a két Rydernek az apja. Aztán ugye a nézet folyamatosan tovább, ugye elmész ugye tehát elmegy a kamera ott a nagy törmeléken keresztül, és akkor mondják, hogy ugye First Contact protokoll, ugye az első Turian háborúnál, amikor először az emberiség ugye kapcsolatba kerül az idegen fajokkal, következő snit, ott van egy szétrobbant relay, nagy Reaper hangot bejátszódik, és akkor megy tovább a történet, és egyszer ugye csak átvált, hogy akkor az a Mudskipper, amit ugye a leakelt képeken ugye láthattunk egy pár héttel ezelőtt, ugyanaz az űrhajó, vagy az a dropship, az lemegy szépen egy bolygóra, és akkor ott megy, valaki baktat föl a hegyvidéken, és ha mögötte nagyon nézed, akkor ott van egy döglött Reaper, és utána sokadik videóra láttam, az akkor tűnt fel, hogy amin fölmászik, az is egy hófötte döglött Reaper tulajdonképpen, és ugye ott találja meg azt az N7-es valamit, ami egy sisaknak a darabja, de az valójában az nem a Shepard-féle sisak, hanem az a Ryder-féle sisak dizájnból egy rész. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden így összekapcsolódhat, ezért, és ugye ezért van az, hogy ugye megnézed ezt a trélert, ha nem ismered ugye az eredeti trilógiát, nem vagy benne annyira az Andromédában, meg az egész settingben, univerzumban, akkor tényleg vagy kemény, mondja, elsiklaszt fölötte, és azt mondta, hogy ez egy nagyon hatásos tréler volt, de valójában nem tudom, miről szól. De tele van apró utalásokkal, és ez tényleg a rajongóknak készült tréler. Azt hiszem, hogy a podcastünk hallgatói most már nem siklottak el semmi felett. Így van, így van. Snit. No, kedves barátaim, úgy gondolom, hogy ennyi volt az idei... Még nem. Nekem még van egy pici mondani valóm. Na, kérlek. Csak így a Next Gen-nel kapcsolatban, mert az úgyis olyan izgi téma, és nem túl sokat beszéltünk róla, hogy az elmúlt pár napot azzal töltöttem, hogy a fejlesztők számára a Sony elérhetővé tette az Epicnek a Lumen demóját. Tudjátok, az a nagyon szép, amikor ott megy a csaj a barlangban, és minden nagyon szép, és a végén ilyen... Nagyon-nagyon sok háromszög van. Végig repül ott a összedőlő, nem tudom én min, és aztán belepül a csillagkapuba, vagy valami ilyesmi. Na most ez elérhetővé vált, fejlesztőknek sajnos egyelőre, vagy nem hiszem, hogy ebből csinálnak publikus release-t, mert nincs olyan állapotban, maradjunk annyiban. Viszont az érdekesség a dolognak, egyrészt tényleg úgy néz ki, mint a videókon, tehát így lehet, tehát tudok mozogni benne, tehát lehet játszani, úgymond, hát sok játék nincs benne, lehet a karaktert irányítani, illetve a végén átveszi az irányítást magától. Viszont ami szerintem elég tanulságos, és hát ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen állapotban van a technológia, mi hajtja, milyen tömörítést használ, stb. Az, amit láttatok, az abban a formában, tehát ez egy kicsit az elvárásokat próbálom kordába terelni, az 40 gigabyte. Tehát próbáld most elgondolni, hogyha egy olyat szeretnél egy teljes játékban látni. Akkor az az SSD, amit adnak a gépekhez, azért elég komolyan be fog telni. Igen, én is ettől félek. Meglátjuk, hogy erre majd milyen megoldások lesznek, nyilván majd lehet instanszolni, összevisznek, stb. De nekem speciál, és magamra vállalom, hogy ez csak az én magánvéleményem természetesen, ezzel a technológiával azért vannak kihívások, ami a tárhelyet illeti. Minden esetre nagyon szépen 30 FPS-sel fut a dolog, és 30 FPS-en fut PS5-ön. de ez rendesen úgy, ahogyan bemutatták, azt te úgy interaktívan végig így tudod van. Játszani. Interaktívan végig tudom játszani, tudom mozgatni a kamerát külön, drone módnak hívja, tehát hogy lehet repkedni ide-oda a kamerával. Tehát egy fullosan jól működő demo, tényleg döbbenetesen jól néz ki, tényleg nagyon szép meg minden, csak kicsit mesélni akartam róla, hogy azért vannak ilyen következményei részemről legalábbis egy kicsit. Mi ezt pedig felhasználjuk, már fejlesztői Discordokon már beszéltünk erről, hogy ennek azért valószínűleg ára van tárhelyügyileg, és most, hogy így hozzáfértünk, így azért látszik, hogy hát igen. Szóval érdekes lesz látni a jövőt, hogy milyen kompromisszumokat találnak a fejlesztők, hogy azért tehát hozhassanak egy ilyen fidelitást, vagy legalábbis hasonlóan, de mindemellett azért elviselhető mértékű legyen a játék mérete. Érdekes lesz mindeset látni a Next Gen-ben. Hát akkor nagyjából ez előrevetíti azt is, hogy a tárterület, mint szűk keresztmetszet, hogy esetleg abban várható az elkövetkezendő 10 évben nagy fejlődés, hogy a kapacitások úgymond megnőnek. Igen, tehát, tehát ahhoz, hogy ez a fajta technológia, amit ebben a Lumen Demo-ban láttunk, elterjedhessen, ahhoz növekednie kell a tárkapacitásnak. És ezzel párhuzamosan természetesen elterjedtebbnek kell lenni a sokkal szélesebb sávú internetnek is, mert azért ezeket most már a jövőben valószínűleg letölteni fogjuk inkább. Milyen jó ezt hallani akkor, amikor visszacsengettek a PlayStation 5, illetve az Xbox-os prezentációk alkalmával olyan hangzatos buzzwordek, hogy elérkezett a kompromisszummentes generáció. Annyira szép, nem? Lezáróként. Ilyen csak a marketingben létezik, maradjunk annyiban. Ezért nem szabad hinni ezeknek, srácok. Így van. Mindenki hazudik! Ezeknek sem. Így van. Sus, mindenki sus! Nagyon más az elektrikába, gyerekek. Várlak titeket. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. További szép estét. Sziasztok! Sziasztok! Szevasztok!